Sova Info. Počeo je seminar studentskih radija Hear Me. Ovogodišnje izdanje 16. je po redu, a održava se u Splitu u organizaciji Radio Kampusa. U Splitu su i predstavnici Radio Sove. Jedan od organizatora Hear Me-a, Frane Mihalj. Hear Me je međunarodni seminar studentskih radija koji ima za cilj povezati ljude sa sličnim ili možda istim idejama. Ovaj Hear Me smo organizirali na način da smo htjeli zapravo malo više involvirati aktualne teme koje zapravo moraju današnje sve medija, samim time i studentske. Na kampusu sveučilišta u Rijeci u zgradi sveučilišnih odjela danas se održala manifestacija Kamo dalje u organizaciji Primorsko-goranske županije. Kamo dalje zapravo je sajam srednjih škola na području ove županije na kojem se učenici završnih razreda osnovnih škola predstavljaju obrazovni programi srednjih škola kao i aktivnost učeničkih domova u Primorsko-goranskoj županiji. U nedjelju E-Free Sport i polaznici studijskog programa International Business organiziraju prvi događaj pod nazivom E-Free International Sports Day. Cilj ovog događaja jest inozemnim studentima pružiti potpun doživljaj studiranja u Rijeci. E-Free International Sports Day održat će se u sportskom centru Kostrena od 10 do 15 sati. Izvršnu priliku za stjecanje uvida u sve segmente organizacije filmskog festivala i stanje suvremene hrvatske filmske produkcije svih rodova, kao i za dobru zabavu na većinski open air događanju, nudi volontiranje na 28. danima hrvatskog filma koji se održava od petka 14. do utorka 18. lipnja u Zagrebu. Svi zainteresirani, savjesni i dinamični kandidati stariji od 18 godina, skloni filmskoj umjetnosti i uzbudljivoj festivalskoj svakodnevnici, mogu poslati biografiju i kratko motivacijsko pismo uz dodatne napomene o željenom sektoru i terminima raspoloživosti na e-mail službe za volontere DHF-a volonteri@danihrvatskogfilma.net sve do 1. lipnja. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih. Sovu Info uredila i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu Info.